Ciąg przyjaźni. 5 grudnia w Waszyngtonie odbędzie się losowanie fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata 2026. Droższy prąd i zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego. Takie według ministra energii Miłosza Motyki będą skutki prezydenckiego weta. Karol Nawrocki zawetował ustawę, która miała ułatwić budowę farm wiatrowych i przedłużyć czas niższych opłat za prąd. Jednocześnie złożył w Sejmie własny projekt ustawy zamrażającej cenę energii, który pomija zapisy zawarte w inicjatywie rządu dotyczące wiatraków. Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że decyzja prezydenta jest szkodliwa. Alternatywą, przed jaką postawił nie tylko system elektroenergetyczny, ale też Polki i Polaków pan prezydent, to import surowców kopalnych, to uzależnienie nadal od tych surowców. To zła droga. Ceny na rynkach, ceny w innych państwach wskazują jednoznacznie, że tam, gdzie mamy miks oparty także odnawialne źródła energii, te ceny są po prostu niższe. Rządowy projekt ustawy przewidywał m.in. zmniejszenie minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych z obecnych 700 do 500 metrów. Miłosz Motyka dodał, że rząd przygotowuje rozwiązania, które powstrzymają podwyżki cen prądu. Bez tego ceny energii elektrycznej wzrosną od października. Część ekspertów twierdzi, że Polska mogła ostrzej zareagować na rosyjską prowokację z użyciem drona na Lubelszczyźnie. Przypomnijmy, maszyna spadła 2 dni temu na pole we wsi Osiny i eksplodowała. Nikt nie został ranny, ale uszkodzone zostały 3 domy. Rząd w tej sprawie złożył notę protestacyjną do ambasady Rosji i zapowiedział ćwiczenia wojskowe we wrześniu na poligonach w Nowej Dębie, Orzeszu i Ustce. Zdaniem moich rozmówców Polska powinna ostrzej zareagować na rosyjską prowokację. Nota protestacyjna według byłego ambasadora Polski w Ukrainie jest niewystarczająca. Jan Piekło uważa, że należałoby wycofać polskiego ambasadora w Moskwie, co prawdopodobnie spowodowałoby odwołanie rosyjskiego odpowiednika w Warszawie. To jest jakiś znak, to wcale nie przeszkadza w kontaktach i w utrzymaniu jakichś kanałów dyplomatycznych. Polskie interesy może również reprezentować ambasador w Moskwie kraju zaprzyjaźnionego z nami. Z kolei według byłego szefa GROM na atak powinniśmy odpowiedzieć podobnym działaniem. Ale nie musi to oznaczać wysłania drona, mówi generał Roman Polko. Jeżeli nas atakują właściwie po kilka razy dziennie w cyberprzestrzeni, to czas, żeby zaprzestać tylko obrony, ale też przejść do działań ofensywnych w cyberprzestrzeni. Wojskowy dron, przypomnę, miał przylecieć z kierunku Białorusi. Sprawę wyjaśnia prokuratura. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Węgierski premier poskarżył się Donaldowi Trumpowi na ukraińskie ataki na rurociąg Przyjaźń. Amerykański prezydent odpisał mu odręczną notatką. Viktor Orban napisał do Donalda Trumpa list, w którym skarży się, że Ukraińcy wysadzają ropociąg Przyjaźń, który jest źródłem ropy dla Węgier i Słowacji. Według Orbana oba kraje nie mają innych źródeł importu ropy naftowej. Dodał też, że Węgry wspierają Ukrainę energią elektryczną i benzyną, a w zamian ci bombardują rurociąg, który zapewnia jego krajowi surowiec. Według niego to bardzo nieprzyjazny krok. List był wysłany w tym tygodniu. Dzisiaj, po kolejnym unieruchomieniu rurociągu przez ukraiński atak, Węgrzy ujawnili odpowiedź Donalda Trumpa. Ten odręcznie napisał, że nie podobają mu się działania Ukraińców, a wręcz jest na to wściekły. Prosił o przekazanie tych słów Słowakom. Dodał, że Viktor Orban jest jego wspaniałym przyjacielem. Ukraińcy w ciągu ostatnich kilku dni po raz trzeci zaatakowali dronami infrastrukturę rurociągu Przyjaźń. Po raz trzeci dostawy ropy zostały zatrzymane. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Losowanie fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata 2026 odbędzie się 5 grudnia, ogłosił amerykański prezydent Donald Trump. Mundial organizują Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Grupy, do których trafią uczestnicy zbliżającego się mundialu, zostaną rozlosowane w Centrum Kennedy'ego, czyli Narodowym Centrum Sztuk Performatywnych. Samo centrum będzie pełniło funkcję głównego biura mistrzostw, poinformował Donald Trump, który w Białym Domu spotkał się z prezydentem FIFA Giannim Infantino. Amerykański prezydent nazwał przyszłoroczny mundial największym wydarzeniem w historii sportu. Tutaj w Waszyngtonie to będzie wielki zaszczyt organizować międzynarodowe wydarzenie, gościć grupę wspaniałych ludzi i niewiarygodnych sportowców, najlepszych sportowców na świecie w kulturowym centrum naszej stolicy. Stany Zjednoczone razem z Meksykiem i Kanadą będą gospodarzami Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2026 roku. Teraz trwają eliminacje. Polska walczy o udział z Holandią, Finlandią, Litwą i Maltą. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia ma być pochmurno, na północy możliwy deszcz, 18 stopni nad morzem, 25 na wschodzie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. One, two, three, four. Mało obiektywnie. in the mail like I was going to be. But now I'm doing time, and time is killing me. But somehow here tonight, I cross the bridges of my mind to see beside that soft old moment that I left behind. My lonely world is filled with silences that play. Strangers or my friends, with intimate eyes that stare. But somehow here it rains. I swim the rivers of her tears to tell her that I'll only be here for one. One Hundred Years z płyty Acoustic. Zastanawiałem się, jak rozpocząć to nasze spotkanie w audycji mało obiektywnie. Jednak od tej płyty Stanisława Sojki. Mariusz Owczarek, witam Państwa o tej porze w Trójce, jak co tydzień. Dobry wieczór. Plany na tę audycję były zupełnie inne, no ale nie może być dziś inaczej. Przez dwie godziny najbliższe chwile spędzimy z muzyką Stanisława Sojki, z jego niezapomnianymi płytami, takimi jak ta, Acoustic, z piosenkami znanymi bardziej lub mniej. No i także posłuchamy archiwalnej rozmowy z 2015 roku, nagranej podczas jednej z wizyt artysty tu przy Myśliwieckiej 357. Zaczynam od płyty Acoustic i od razu zapraszam Państwa do słuchania Trójki także w niedzielę o 9:00. Tomasz Żonda przypomni ten album w audycji Historia pewnej płyty. 100 Years Krzysztofa Komedy, tak ta płyta się zaczyna, a kończy się utworem, który mógłby być mottem tego naszego spotkania. Hard to Part. Oh, forever. Hard to Part. Tak się kończy płyta Acoustic, płyta Stanisława Sojki. To album, o którym opowiemy Państwu w audycji Historia pewnej płyty w najbliższą niedzielę o 9:00. Zapraszam w imieniu Tomasza Rządy. A kiedy sięgam po tę piosenkę w radiu, to zawsze mam przed oczyma teledysk do tego utworu z niezapomnianą rolą Hanny Skarżanki. Mówiłem na początku dzisiejszego wydania audycji mało obiektywnie, że przeniesiemy się w czasie do 2015 roku. To właśnie przed nami ta chwila. Everybody, let's have some fun. You only live but once, and when you're dead, you are done. So let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together, let the good times roll. Don't sit there mumbling, talking trash. If you wanna have a ball, you're good to go out and spend some cash and let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together, let the good times roll. Kings in town. I got a dollar and a quarter, just raring to clown. But don't let nobody play me cheap. I got 50 cents more that I'm gonna keep. So let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together, let the good times roll. No matter weather, rainy weather, birds of a feather gotta stick together. So get yourself under control, get together, and let the good times roll. Wychodzi na to, że ta muzyka wciąż wprowadza słuchacza w dobry nastrój. W istocie tak było i tak jest, kiedy wracam do tej płyty Swing Revisited. Stanisław Sojka, Roger Berg Big Band. Właśnie Roger, a nie Roger, jak się okazało, bo to tak powinno się wymawiać imię lidera tego Big Bandu. W 2015 roku miałem przyjemność po raz kolejny gościć Stanisława Sojkę przy Myśliwieckiej 357 i nie po raz ostatni. Tych spotkań może nie było zbyt wiele, ale każde było dla mnie ważne, bo od lat staram się, no właśnie, ciągle w czasie teraźniejszym o tym mówię. Od lat staram się śledzić to, co robi pan Stanisław. Mam zresztą dzisiaj w studiu ze sobą kilka jego płyt i wśród nich także i tę, o której rozmawialiśmy w maju 2015 roku w studiu przy Myśliwieckiej 357. Zatem teraz wsiadamy do swoistego wehikułu czasu i proszę wyobrazić sobie, że jest ów maj 2015 roku i włączają Państwo Trójkę. Stanisław Sojka w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, wieczór właściwie. Właściwie tak, a przed nami płyta Swing Revisited, nagrana z Big Bandem Rogera Berga. Rogera, tak? Bo to Rogera. Właśnie. I nawet Rogera. Ale to już nie obowiązuje. Rogera, nie Rogera. Tak, tak, tak, tak. Bo to jest historia, która ma swój początek w 2010 roku, tak? To prawda? Można tak przyjąć. Bo to było jeszcze, kiedy istniał Klub Tygmont w Warszawie. No to już parę lat, jak go nie ma. Jak tak? go nie ma. Mhm. Więc to było bodajże w 2010 roku, jak bując on zadzwonił do mnie, mówi: Staszek, przyjdź do Tygmontu. Gra orkiestra swingowa Rogera Berga, znam ich. No i ja poszedłem, jako że skoro bując on, a muszę tu powiedzieć, że to jest legendarny promotor jazzowy z Malmö, ze Szwecji, który jest polonofilem i był niezwykle ważnym agentem dla festiwalu Jazz Jamboree przez bodaj 20 lat, ponieważ dzięki niemu właśnie przyjechało do Polski wielu prominentnych artystów jazzowych. A to wtedy nie było tak łatwo sprowadzić. To wtedy nie było łatwe. A ułatwienie dawał ponieważ łatwiej było na przykład o to, żeby przylecieć z Kopenhagi do Warszawy niż z Nowego Jorku czy z Los Angeles. No i to było niezwykle cenne. Poza tym kontakty oczywiście. Mhm. Niemniej w 83 roku w Polsce był koncert Milesa Davisa i Boo zaangażował mnie z moim ówczesnym sekstetem, z Wojtkiem Karolakiem, ze Zbyszkiem Wege, z Małym Bartkowskim jako support act. No i tak się poznaliśmy z Boo. Niemniej, jak usłyszałem ich w tym Tygmoncie, no to prawdą jest, że byłem zachwycony i zaskoczony, bo nie sądziłem, że są takie orkiestry. To jest szwedzko-duński zespół, tak? To jest taka legia cudzoziemska trochę. Mm-hmm. I Norwegowie grają, gra amerykański, świetny saksofonista Ed Epstein. Także to jest... Ale to są wyborowi ludzie z regionu Kopenhaga, Malmö. Malmö to jest siedziba jakby, bo tam jest Rogerberg. Natomiast tak, oni są tacy właśnie z różnych stron, ale odkąd istnieje most między Malmö a Kopenhagą, w pół godziny jest się w środku Malmö i odwrotnie, i w środku Kopenhagi, więc właściwie to już jest jak mieszkać, nie wiem, w Zgorzelcu albo w Garlicy. A mogę zadać panu pytanie niezwiązane z tą płytą, chociaż właściwie związane. Kiedy pan usłyszał pierwszy raz jazz? Jazz usłyszałem po raz pierwszy... Byłem chyba w 11 klasie w liceum muzycznym w Katowicach. Myśmy sąsiadowali wówczas z Akademią Muzyczną i w związku z tym z Wydziałem Piątym Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Ja byłem wówczas jeszcze bardzo mocno zaangażowany i zakochany w muzyce barokowej. Europejska muzyka barokowa to był mój konik. Grałem w orkiestrze takiej kameralnej, która była prowadzona w liceum. Grałem w orkiestrze symfonicznej. Kameralistykę uprawialiśmy z radością. I Marek Walarowski, z którym się kolegowałem, bardzo lubiłem, jak on gra na fortepianie. Pianista jazzowy, studiujący wówczas w Akademii, dał mi płytę, kasetę z Kind of Blue. No i to było moje pierwsze spotkanie z muzyką jazzową. I szok kulturowy, bo nie to, żebym się odwrócił od tego baroku, czy od Szymanowskiego. Po prostu to był taki sygnał, że jest muzyka, którą się improwizuje. I ten aspekt wolności wobec jednak pewnego zdyscyplinowania dla tekstów formy, Bacha, prawda, czy Händla, czy Mozarta, no to nie da rady. To trzeba jednak się trzymać tej joty, wpisać ją w pamięć, potem ją wykonać z całego serca. I to jest inny proces, inny akt muzyczny. A tutaj goście podają sobie jakiś po prostu zaczyn i zaczynają opowiadać o tym, no nie z nut, tylko na podstawie swojej wyobraźni i umiejętności oczywiście, no ale to jest warunek sine qua non. Z Big Bandem śpiewał pan już na studiach trochę, tak? To było bardzo trochę. To było bardzo trochę. Ten Big Band był całkiem niezły w pewnym momencie i był świetnym aparatem dla studiujących aranżacje i kompozycje, ponieważ od razu można było usłyszeć, co się napisało. I te najlepsze partytury były grane potem gdzieś, ale grali też muzykę klasyczną. Moje aranże były słabe, bo ja studiowałem kompozycję i aranżację. Kompozycję jak miałem szczęście i bardzo wspaniałego profesora Józefa Świdra. Miałem harmonię i kompozycję, ale nie będę się rozwijał, wróć. Chodzi o to, że ja wtedy zrozumiałem, że to jest bardzo intrygujący aspekt, improwizacja, i zacząłem w to wchodzić, no. Chociaż wcześniej usłyszałem Raya Charlesa, jak śpiewa It Had to Be You. I to było też oczarowanie. No i gdzieś tam w podobnym czasie Niemena usłyszałem, Enigmatic. Mema pamięci Rapsod żałobny, co też było dla mnie nowe, bo ja w ogóle właściwie poza tymi płytami, które mama miała w domu, ja nie słuchałem muzyki popowej. Radia w ogóle, no nie słuchało się, ja byłem zajęty cały dzień. Jak dziki osioł przez tam 17 lat. Ale pamiętam, że przed maturą obiecałem sobie, że już nigdy nie będę wstawał o godzinie w pół do 6 rano, żeby zdążyć na 6:30 na pociąg i na lekcję o godzinie 8, no. Z Gliwic do Katowic. I wstaję naprawdę tylko jak muszę o tej porze. Zanim wrócimy do nagrań z tej płyty, to mam nadzieję, że pozwoli mi pan sięgnąć też do archiwum. To jest album, do którego wracam bardzo chętnie. Koncert nagrany w listopadzie 89 roku w Krakowie w Teatrze Stu z Januszem Jeniną-Iwańskim, gdzie jest ta brawurowa wersja Raya Charlesa, Hallelujah, Love Her Soul. Posłuchamy sobie teraz, dobrze? O, z radością. Dawno tego nie słuchałem. Będzie evergreen. Let me tell you about a girl I know. She's my baby and she lives next door. Everybody has a man. More than the part, some comes up, she brings my coffee in my favorite car. Zaśpiewałem to 1000 razy, jeszcze się pomyliłem. Zawsze się można pomylić. When I'm in troubles and I have no friends, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know, I smile at them. She told me that's why I'm in love. Hallelujah, it's love us so. Oh, if I could live on a telephone in a river, that I move along by the time I come from one before I hear her on my door. And even then, the dust goes down. When there is nobody else around, she kisses me, holds me tight, and tells me, daddy, everything is alright. That's why I know I love all my songs. I da da da da da da da da da da da da da da da da. How I ended, I did, on a telephone and a pillow that I'm all alone. By the time I count from one before I hear her on my door. And in the evening, when the sun goes down, when there is nobody else, nobody else around, she kisses me, she holds me tight. Tells me day everything is alright. That's why I know. W naszym studiu Stanisław Sojka, który, jak Państwo słyszeli, zaśpiewał 1000 razy i jeszcze się pomylił w tej wersji Raya Charlesa, Hallelujah, I Love Her So. To jest jeden z 14 tych klasycznych tematów, które są tutaj na tej płycie z big bandem Rogera Berga. Trudno było wybrać te 14, to jest taki zestaw the best of. Jak stworzyła się lista tych utworów, które są na tej płycie? Stworzyła się tak, że skompilowałem utwory, które dobrze znam. I pamiętam, wystarczyło tylko po prostu sięgnąć i nie musiałem się ich uczyć. Po prostu właściwie chodziło o tą lekkość. Ja się potrafię nauczyć słów i muzyki dość szybko, ale to jest tak, że wtedy musi się jeszcze, że tak powiem, przetrawić to intelektualnie, prawda? Ja muszę to wpisywać w organizm jakby, zanim to będzie takie, jak to, co jest znane i nie muszę już myśleć, co będzie dalej, jakie słowo następne, jaka nuta następna, tylko mam to w organizmie, co mi umożliwia pewną swobodę i lekkość. Także te kawałki wszystkie śpiewałem i to setki razy w 70-tych latach, 80-tych. W związku z tym po prostu była lekka robota. Kilka spraw nam się udało w tej jednej rozmowie poruszyć. Proszę bardzo. No, czy to nasza wina? Stanisław Sojka, gość audycji Mało Obiektywnie. Bardzo dziękuję za poświęcony trójkowym słuchaczom czas. Serdecznie pozdrawiam trójkowiczów. To archiwalna rozmowa ze Stanisławem Sojką z 23 maja 2015 roku. Spotkaliśmy się w studiu przy Myśliwieckiej 357, aby porozmawiać o wówczas najnowszym albumie artysty, Swing Revisited, nagranym z big bandem Rogera Berga. Ale jak się Państwo zorientowali, wątków, tematów do poruszenia, jak zawsze, kiedy pan Stanisław pojawiał się tu w Trójce, było wiele. To archiwalne nagranie dziś w audycji mało obiektywnie, w całości poświęconej pamięci Stanisława Sojki. I nie jest to audycja pożegnalna, bo nie mogę sobie wyobrazić naszych spotkań w Trójce bez tego głosu, bez tych piosenek, bez tej muzyki, więc umówmy się, że to dziś audycja wspomnieniowa. Choć przyznaję, że to po tych kilkudziesięciu godzinach wciąż dla mnie brzmią dziwnie te słowa. Nie mogę się z nimi oswoić. Stanisław Sojka. Jeszcze raz niech nam zaśpiewa z big bandem Rogera Berga. Let the good times roll za nami, a teraz Fly Me to the Moon. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fly Me to the Moon. Jeden z kilkunastu klasyków na tej płycie. Sięgam po okładkę i trafiam na wersję, na której jest więcej niż 14 utworów, ale to także utwory bonusowe dołączone do reedycji tej płyty, bo płyta miała kilka wersji w tym 2015 roku. Stanisław Sojka, Roger Berg, Big Band, Swing Revisited. Polecam Państwu tę płytę mało obiektywnie jeszcze raz po 10 latach. A teraz wrócimy do płyty szczególnej, także dla artysty, bo kiedy się debiutuje w wieku niespełna wtedy lat 20, bo to był 29 listopada 1978 roku, więc o ile dobrze liczę, to Stanisław Sojka miał wtedy 19 lat, no prawie 20 lat, urodził się bowiem 26 kwietnia 1959 roku. Zatem wróćmy do tego listopada 1978, i do Filharmonii Narodowej w Warszawie. Bo nagranie z tamtego koncertu Stanisław Sojka, śpiew i fortepian, płyta nosi tytuł Don't You Cry. Nagranie z tamtego koncertu to właśnie płytowy debiut Stanisława Sojki. Nothing is going right. Close your eyes, think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. See you again. When the spring, summer, or fall, all you have to do is call. I'll be there, yes, I will. You've got a friend. You've got a friend. You've got a friend. You've got a friend. You've got a friend. You've got a friend. In the sky above you, dark and full of clouds, and that all know when begins to blow. Call my name and cure me, and soon I will be there to brighten. Następnego utworu chyba nie trzeba zapowiadać. I found myself in times of trouble. Not Americans to me, speaking words of wisdom, let it be. And when the over darkest she is starting right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it don't you cry, no, no, no. love zoom-de-dil-da-di-di. Don't you cry, don't you cry, cry. Ostatni utwór powiem tylko, że jest kompozycją Stevie Wonder. Byliśmy w Filharmonii Narodowej w Warszawie 29 listopada 1978 roku. To właściwie prawie połowa już tej płyty za nami wysłuchana. You've Got a Friend, Carole King. Potem utwór, którego nie trzeba było zapowiadać, jak artysta powiedział do mikrofonu, czyli Let It Be, Paul McCartney, John Lennon, Beatlesów, jeden z klasyków. Summertime, George'a Gershwina i Isn't She Lovely, Stevie'ego Wondera. Tak debiutował na płycie w 1979 roku Stanisław Sojka, śpiewając przy fortepianie klasyki, muzyki pop, jazzu, muzyki gospel na płycie Don't You Cry. Teraz przeniesiemy się na tej osi czasu zdecydowanie bliżej, do marca 2019 roku. 31 marca 2019 roku obchodziliśmy 57. urodziny Trójki. Obchodziliśmy je tak, jak zwykle to się dzieje, w naszym koncertowym studiu Polskiego Radia, studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. Stanisław Sojka był wtedy naszym gościem i z zespołem zagrał kolejny niezapomniany koncert. Stoję w oknie długą noc, całą noc tak samo jak ty, ale księżyc powiedział mi, że nie dla nas lśni. Bije zegar, cichy dzwon, słyszę go tak samo jak ty i tak samo dwie duże łzy w oczach mam.